lagi. Hatiku untukmu hanyalah untukmu ku serahkan, ku serahkan, ku dambakan. Segar lagi berkembang harapan hati, hari bahagia menanti. Bayangkan, ku bayangkan di setiap waktu.